ونؤمن ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مروچی آخرین جمعه ماه شعبان معظم که بر حسب تقویم کشور بیست نهم شعبان سال 1430 هجری قمری بعد از وقفه قریب به یک ماه برای جمعه سخنرانی هاشم خدمت حاضرون چند دقایقی حد اکثر شاید تا دو نیم انشاءالله علت اشیه که تاخیر علت اشیه سخنرانی نکنگه در این مدت یک مقدار تکدر خاطر و کدورت دل و بیشتر جلسات تقریبا پشت سر همی که به مناسبت پایان سال تحصیلی تعدادی از حوزه های علمیه منطقه و تعدادی از مکتب های قرآن مکتب های تعلیم قرآن به منظور اجلال و تکریم حافظات و حافظان قرآن کریم در منطقه تشکیل بودن که این جلسات تا سخنرانی هم تعداد و هم مدت زمان به نظر من برابر با 3 ماه سخنرانی ها تقریبا برای من قرار گرفت. و برای گلو و حنجره یک انسان یا تعداد و آمار سخنرانی ها به اعتبار ساعات و به اعتبار تعداد جلسات بسیار زیاده، و از طرف دیگر جهت آموزش عزیزان نوجوان و جوان از اساتید حوزه و مدرسه در زمینه سخنوری و سخنرانی یادگیری فرصت مغتنمی است که به این عزیزان فرصت دهیم ببی تا و تا آزمایش کنم، بلد کنم، وارد بکنم. با توجه به قطع برق و نوساناتی که پشت سر آیی از روز جلسه حوزه علمیه چابهار در اواسط جلسه مسجد با قطعی مطلق برق مواجه بود به علت فاصله ترانس اختصاصی مسجد با خود مسجد و اتفاقاتی که در این زمینه عموما پیشیه، قابل صحتگت، اما در همزمان با همت مسئولین اداره برق در خود جلسه بعد از لحظات یا مقداری در حد پنکیانی تحرک و حرکتا با زحمات ای عزیزان که همودا در جا تشکر کنگ بو، ارتباط به نوعی ناقص نیمکار برقرار بو. اما کولرهای اسپلیت مسجد به خاطر اشی که آنی ترانسهای مخصوص خودکار به سبب این نوسانا صحتگتن تو از کار کفتگتن یک جمعی یا نظام تهویه مسجد مختل بود، تو شما نمازگزاران عزیز در شدیدترین روزهای گرم و گرما با این مشکل مواجه بودی که انشاءالله خداوند متعال شما ثوابا در آخرت با معوض ای گرمی به صورت سردی عالم آخرت و قیامت و بهشت مرا نصیب فرمانی. و این نقص پیشایگ هم برای مسئولین امور مسجد و هم برای مسئولین امور برق شهر از این جهت خیری بود که تمام دست به دست هم داد و نقص اصلی در گجگ بود هم در قابل اشکال ایجاد بود تگد و هم کمی قدرت برق برای مسجد مشرفی باعث اختلال بود تگد و هم دوری ترانس از محور مسجد که با همت اکیپ برق از برادران عزیز و دوستانی که در معیت جناب آقای محمود امامی با جدیتش تلاش کو در وجود ای عزیز و قبل از اشی که بعد از تشرب به حرمین شریفین به شهر چابهار وارد ببی از راه دور با ارتباط تلفنی مشکلات داخلی بررسی کنگ بودن، حتی جای تشکر از ای عزیزان علاوه بر ای عزیزان از ریاست محترم برق چابهار جناب آقای مهندس خمر و آقای معاون جناب آقای تیموری که شخصا از اداره و اداره کل از زاهدان و از تا داخل مسجد و اطراف مسجد پیگیر به صورت جدی پیگیر رفعی مزل بودم و ترانسی که شما در جهت قبله و محراب مسجد مشاهده کنی با 500 کیلووات قدرت و لوازمی که در یک اتاق 12 متری 12x4 داری آماده بی مستقر قرار گیرن تا این مشکل به صورت جدی برای همیشه رفع ببی. و از جمعه گذشته شما مشاهده کرد که این نقص کاملا برطرف کنگ بود. ادا من از وقت و از طرف شما عزیزان چه تمام این آزا و عناصر و افراد عزیزی که در این جهتش پیگیری و تلاش شبان روزی حتی کتا شبها تا ساعت 11:30 تا دیرتر برای از طریق دستگاه زیر زمینی قابل ردیابی یا کجا اشکال داری عزیزان در زمانی که سرصدا نباد ببید و همه صدای اشکال باید از با دستگاه ردیابی کنگ بی ادا کار کتا فعالیت کتا. و هفته گذشته هم شب جمعه شپا تا ساعتهای 10-11 عزیزان کار کتا تا جمعه گذشته برق به صورت منظم راه کبتا الحمدلله. هم از ای عزیزان جای تقدیر و تشکره، هم از ریاست محترم اداره شبکه برق چابهار جناب مهندس خمر و این معاون جناب آقای تیموری که زحمتهای ارزندهی متحمل بودتگم برای رضای خدا برایتی مهندس کریم کشته آقای ملک رئیسی بوشی که معاونتی که زحمتی کشته در این جهت. به هر حال هر فردی که در رفع مشکلی از مشکلات مردمی و مخصوصا مشکلات دینی و عبادی مردم تلاش بکن از مسئولین و غیر مسئولین بدون ایشی که ما تشکر بکنیم موتی وظیفه ادا کنی اگر تشکر بکنی، اگر نه نزد خداوند متعال چونه که اگر کسی یا تشکر نکوچ یکی خدمات آیه ثواب و اجر زائع و رائگانه نخیر. الله تعالی بارگاه آنی اجر محفوظه و امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال جل شانه و امور مردمی مخصوصا امور دینی و مذهبی مردم دلسوزی و دردمندی در تمام قلوب احیا بفرمانی و زنده بکن. ماه مبارک رمضان با مثل سابق الله ذوالجلال لطف و کرم آثار هنچو احساس بن که آئیه سایه چیرا من شما قرار گبتگین و نه مردم بوشی که روچی یا دروچ بلکه چند ساعت بعد رمضان و مبارک نوید بخش و حیات بخشین لحظات با تمام وتی برکتها نوازشها بر بندگان با الطاف بیکران الهی و با وعدهای بسیار بسیار با عظمت خداوند متعال در آستانه حلول و ورود بر ما شما دعا بلوتین که الله تعالی این ماه ابتدا و انتها و ای تمام لحظات شبان روزی ما را برای وتی نقص و عیبانی جبرانا گذشته این غیر رمضان خارج رمضان توفیق کامل عنایت بفرمانی، نه اینکه تنها در ماه مبارک رمضان شب روز عبادتا باز ما نفس و شیطان شکار ببی، بلکه با توجه به این عنایت الهی که شیاطین متمرد هم در ایما زندان کنگ با اسیر شان قهاری و گرفت الهی قرار گرم و حدیث آشی علت توضیح دیگه بتا چرا شیاطین زندان کنگ با فرمان تگی که خدای تعالی ملائکه فرمان دن که شیاطین بند کنن تاکہ روزهای روزداران امت رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسد مکنن تو خراب مکنن باوتی شیطنتا باوتی افعال و عقائد و اعمال زشت تلقین کنگا به انسانانی قلبا این ماها از جمله امتیازاتی که حاصل ایشین که شیاطین یا کل شیاطین یا مردت و شیاطین شیطانهای سرکش اسیر کنگ با زندان کنگ با دروازه های جهنم مغلق و بند قرار دیگ با درهای بهشت به صورت شبان روزی و 24 ساعته برای استقبال روزداران و آن احترام تمام ای ماها پچان مفتوح قرار دیگ با لذا بر من و شما این که این ماه با عظمت و ماه ویژه در میان سال که سید الشهور و با برکات عدیده و بسیار زیادی متنوعی که هر یکی توضیح یک جمعه مستقلین وقت لازمه که این چهار جمعه یا پنج جمعه اگر رمضانی داشته ببی به هیچ وجه برای تشریح و توضیح این مطالب اکتفا نکن بسنده نہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندہلوی رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال کہ من معتقدم با نوشتن ایک رسالہ ہے مجموعه فضائل اعمال ای واجها هم برای وقت بهشت خرید فرمائن تا و هم بزرگترین احسان و خدمت دینی برای امتان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فراهم فرمائن تا که هیچ پیمی واعظی مبلغی مولوی عالمی چی ای کتاب مطالعه یا به نظر من مستغنی نہیں کسی لوٹی واعظ بزانت ہم ای کتاب مطالعه بکن کسی لوٹی واعظ ببی واعظ و سخنرانی بلد ببی اصلا واعظ بزن که واعظ چیه گوشن چه چیز مردم برا مردم بیان بکن نیاز مند بیشی نہیں که برو بخاری کتابا چیز بکن برو امام مسلم کتابا بلاہی مطالعہ بکن حدیثی مجموعیانا برو ورق بجن تو وقت زیادی برای کار صرف بکن این واجہ یک لقمه نان پخته آماده در دهان انسان ایر کتا فقط و تا کمی پشار بدن پی این لقمه آرام آرام به خوبی ایر برگا و تا شکم آیا حزم بکن یکی از این کتابان فضائل نماز هست که در نماز ادا کنگا شریعتا چه تاکید فرمانتا نماز با جماعت فضائل چه تنها وانگا چه اندازه اضافه هست ترک نماز گناہ چه انداز عظیم ہے و ترک جماعت پنجگانہ پنج وقت نماز بدون عذرا بی جماعت تنہا لوگا یا جاہی وانا شیئ گناہ یا نقصان و خسارتی چه انداز ہیں از لحاظ ثواب ای رسالہ مربوط به نماز مسائل ہے یک رسالہ کے در این مجموعہ داخل ہیں فضائل رمضان یکی فضائل قرآن یکی فضائل ذکر و و یکی فضائل درود ہے کہ متاسفانہ الان روچه مسلحت لابد جماعت تبلیغی بزرگان شیعه در کتاک از یک سوی بعضی اهل بدعت اذا ایراد گیری که بوشی حتما شانا گفت درود و عداوت ها که فضائل درودش در کتاک من وقت که تقریبا یکی از مترجمین ای فضائل رسالیان و فضائل ذکر هم تا حد نصف ترجمه بود و به دلائل ویل بود، فضائل درود هم تا حدود زیاد من ترجمه بود و من ود بر همین اعتقاد و تبلیغی پختهین ناپختهین آزا و عناصری که در این جمعه از این حقیر این پیشنهاد بود جوڑانی توکا و تی اجتماعانی توکا و تی نشست و مشوران توکا حتما بدین که اشی شما را بزرگترین لطمه جتا که شما درود فضائل چی فضائل اعمال مجموعه در کتا ظاهرین که اندازه که درود خدمت همه بزرگانی که جماعت تبلیغی رشته تا هم منسلکن و آنی تفکر و عقیده درود خدمت کتا و درود دیگه کتاب و فضائلش نوشته و همه مجموعه فضائل حضرت شیخ زکریا نوشته هور کتا گو دیگه کسی در دنیا این قدر خدمت درود نکتا درودی کتابان نامه های مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک جا جمع کنگ و آنی اولا درودی وانگ آخرا درودی وانگ یک مجموعی مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه که چهل نحوه درود الفاظی که چه احادیث ثابتن چه خود پیغمبر علیه السلام چهل یا چهل یک با کیفیت سلام دیگی که برای رسول خدا علیه السلام سلام وانگوی مثل تحیات السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته جا چندین کتابان تاوتی جمع کتگان و اخیرا همه واجه مریدین خلفاء معتقدین مستقل به صورت کتاب جهای جیبی که آنی حمل و نقل و هر کجا برای مکه و مدینه کسی را و در ملک و دیارا بانی تش آنا بخوبی وانتن کان و مجموعه درود به نام برکات مکیه یکی از همه بزرگان همه تفکر و مکتبه با 805 نام مبارک رسول خدا علیه السلام در حالی که صاحب دلائل الخیرات 201 نام رسول الله صلی الله علیه وسلم دلائل الخیرات ابتدا یارتا و وانو وقتی که وانی هر نام مبارکی یا درود هم وانی ولی ای بزرگوارا 805 نام رسول الله صلی الله علیه وسلم یک جا جزوی تها جمع کتا و الله تعالی ای حقیر اولین بار ای توفیق دا که ترجمه فارسی ببی و به شکل جیبی دریارگ ببی و حتی در حرمین شریفین وقتی که دوستان تعدادی از اشیا برتگا و او دا مثل پروانه به این کتاب چیا طلبگار موجودت که آیش طلب کو الله تعالی ای امارا قبول بفرمانی و حضرت مخدوم سید محمد هاشم تتوی رحمت الله علیه تتوی نزدیک کراچی و سند ابتدا ای عالم جلیل القدر و ای امام بزرگوار و سید نجیب اولاد رسول خدا علیه السلام هزار و صد و هفتاد و هفت نام مبارک رسول خدا علیه السلام جمع آوری فرمائن تا منظورش این که بدون تردید کسانی که فضائل درود رساله مولانا زکریای چه یه مجموعش در کتا شاید آن مصلحتی در نظر بودتا ولی من مصلحت در همشی گندو که بعد اشی در مجموعه فضائل داخل ببی و دوستان تبلیغی که دا هستن اشی یادداشت کنه یه پیغام منی به رایوند روان به هر اجتماعی روان به هر جوری روان برسی نک یه کارشمه از دیدگاه من کار بسیار اشتباهی و من احساس کنم که با این کار ناراضگی روح مبارک رسول خدا علیه السلام شما فراهم کتا برایشی که من چه افراد زیادی ایش کتا گوشی ایشان که فضائل همه جماعت مردم تبلیغی مردم کشی فضال درود چه مجموعه فضال آمار پسی در کنک بوده حتما شا پیغمبر دشمنن درود دشمنن شد. حالا که این فکر آیه غلطه ولی عمل کرد وقتی که ایپه می بی فضال نماز ها، فضال ذکر ها، فضال تبلیغ ها، فضال درود چه فضال تبلیغ ها کم تر و نهی نه. اگر چه نماز ها درود مقام برابر با نماز اگر نهی که نماز رکن دینه، رمضان به حیثیت روزه روزه رکن دینه، ولی چه ایشی که ما بریم چه امر و نهی کنی، امر و نهی هم در جواد یک از فرائض هست و درود شریف تا هم بحثا که حد اقل اجماع امت در عمر یک بار ایوانک فرضی و بعضی گوشن هر وقتی که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک گرک ببین درود وانک فرض با درود وانک بی، یا هر بار که آیه کریمه ان الله و ملائکته تلاوت کنک بی درود وانک فرض با درود وانک بی. خب چه مشکلی هست این مجموعه فضائل اعمال مگر زخامتی با این یکی رساله حور کنگا چنان بالاتر بی قابل حمل نہیں برا کسی بعد، یا درود فضیلت ہے و درود وانگه نیاز نیست مسلمانا. به نظر من هر مقام یا جماعت تبلیغیه ولو بالاترین مقام ای دستور داتا کار غلط و اشتباهی بکنی که غلطا باید جبران بکنن، دوبارش در مجموعه فضائل اعمال باید همراه بکنن فضائل اعمال. به هر حال حضرت شیخ زکریا رحمت الله علیه که ای اعمالی انجام داده یعنی ای کتابانی نوشتگن در باب فضائل امت علمای حتی مستغنی کتا چه کتاب خانه یعنی پتگا برای چیزان که ضروری ها در زندگی ها مزنی احسانی کتا که میشه مگردنا و وقت فضائل قرآن که مروچی من فضائل رمضان که من مروچی آی مقدمات و ورق جا فرمانی که من این رساله به این خاطر نوشته که یکی از اهداف منیشیه که اگر مسجدان امام مسجدان پیش امام ملا مولوی بنشهر یا ملای بشر اگر اشیا رمضانانی ابتدا اوائل رمضان همی حدیثان بانا همی فضائل که همی کتاب نوشتن رمضان و روچه و رمضان ماه تلاوت قرآن ایدگی اعمال افطاری دیگه و ایدگی اعمال ثواب به دستیار گه مسلمانان بهره بسیار عظیمی به دستیار تنکنن. و کسانی که مشمه منطقه اغلب ملا مولوی اردو زبان ماهره مردم هم ایمشم ساحلی منطقه هم بلوچستان مردم عموما اردو زاره و الحمدلله یک کتاب مقبولیت ای واجهه ای خدمت قبولیت نشانیه که هر کسا بدون اواجه علم و اطلاع البته من با کسب اجازه کتبی از مدینه منوره چی ای واجهه وسیل نامه ای کتاب ترجمه اجازه طلب کتاب و آدگرا هم شاید همی کار کتا و بازیا چمی می کتابان زورتا گت ربود کتا منی ترجمه آدگرانی حال همشانش زورتا گو بنامو و تمام کتا چاپش کتا گیا ولی کتاب های زیادی مترجمین زیادی یا به فارسی همی فضائل اعمال مجموعه ترجمه کتا که اگر چنانچه واقعا مسلمانان باسواد همی تنها فضائل رمضان موجوده هم یک زمانی چاپ کتا شاید انگم مدرسه قسمت فروش شاید ایشی بی بی که فضائل رمضان اگر تنها کسی با سواد وزوری توشی فارسی ترجمه و همه حدیثان که هستن مطالعه کن انشاءالله بهره بسیار عظیمی یا بدستیاری. و برای رمضان مبارک عظمت هم حضرت شیخ اقدس شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه که کتاب غنیت الطالبین به واجه منصوب این دو جلد در یک دو جزء در یک جلد جلد دوم با فضائل ماه مبارک رمضان شروع کن فرمانی بیان فرمانی از آیات قرآن عظیم و روایات و این روایات هم که حضرت شیخ زکریا رحمت الله علیه در مقدمه فضائل رمضان یارتا اذا هم ای واجهه روات جندا نقل فرمائن تا که رسول خدا صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائن تا که اگر من امت ماه رمضان حیثیت کامل حقیقتا جا بیارتی که رمضان چی چیز با عظمتی ہیں اگر رمضان عظمتان ای امتا بزانتی من امتیان تمنای کد که تمام سال 12 ماه خدا رمضان بکتی و اشی سرا حضرت شیخ زکریا و ده تبصره فرمانی که هر کس زان که سال یہ روچک دارا مسئله آسانی نه، ولی با این همه پیغمبر علیه السلام فرمانی که من امت نزانگه، یعنی معنای شیه عکس معنا مطلب شی بی که ای امتی که روچگا برای وقت یک سختی ازان من همین بریگی انگر رمضان باندای پوشیگه همین چند روز پیش چه بازی اشتر اوش این بری روچگ دارا که باز مشکلیں روچ دراج ہیں، با اینکه تا نزدیک ساعت چهارا طبقات دیما کن تو بارین دو سی کیلو برنج وار با مگاها و مشکی آپانا تلایی تو شکم توگا و واب هم هرچی وابسی وابتن کن و افطار و هدا افطار کن بدا هم کشی که مزنی روچا قربان به آن دهان و زبان و وجودان صحابه کرام علیه مرزوان یاران رسول علیه السلام بسیار غلط و اشتباه فکر کن مردمی که خیال کن پیغمبر اصحابه مردم بودتگن شکی در اشینی حضرت آدم اولادا انسان بودتگن دارای همی صفات انسانی که ما شمایی از لحاظ ظاهر گوش و چم و پونز و جسم و بدن و اما از لحاظ حقیقت آیانی مقام چه ملائکه بالاتره نظام غلط بگشی و غلط گشی آخر فردی که خیال بکنه تو دل حتی نه به زبان که پیغمبر یاران و صحابه می پیمی مردم بودتگم غلط گشی مردم و غلط بگشی که برا بکنم آیا انسان بظاهر اما در واقع رشک ملائکه آیا و دی جاها من تو وقتی که همه کاران بکنی که خدا و رسول گشته درباره همین ماه رمضان تراویح نمازا که هر کس نصیب نبیشی رسول الله علیه السلام حدیث این که رمضان ماه شفانی نماز تراویح الله عالم بالایی که پیدایی کتا یک مقامی ها بنام حضیرت القدس او ده ملائکا یک خصوصیت هایی هسته که ادگه ملکان نیسته و شاه غیر از رمضان شان هیچ وقت زمینی نیمک ایر نکپا رمضان شفان شان چه اللہ اجازه گیرا پروردگارا مارا اجازه بده تا ما در جمع تراویح گزارا کسانی که نماز تراویح ادای کنا ما هم شرفدار کنی و تا ما و تا عزتدار کنی و ایشانی زمره و جماعت ردیف ما هم بری گوشتی و ایشانی حافظه و نماز و اعمال و دعایان تا ما هم شرکت کنی و دعای کنا ما آمین بگوشتی ای امت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شرف و عزت اللہ پاک عطا فرمائن تا لذا ای قدر و قیمتا بزانی ہنچک حدیث آیا تھا کہ اللہ ای روچانی روچک رمضان فرض قرار داتا و شفانی ای نماز فرضاران تراویح بیس رکات اللہ پاک اشیاء یک عبادت مهمی قرار داتا و ای عبادتان اتها ہنچک روچک داتا صدها ہزارانی فائدہ ہا ای تراویح نماز تا ہمین قدر فوائد موجود ہیں از جمله شی که ملائک افتخار کنن با شما در این نماز مشارکت و همراهداری بکنن و سعادت براوت کسب بکنن و همه پیمات دیگه حدیثی دائی واجه نقل کتا حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اذن اللہ للسماوات والارض ان تتکلم لبشرتا من صام رمضان بالجنہ اگر اللہ تعالی زمینانا آسمانانا اجازہ بداتی که حبر بکنی آسمانا حبر اجازہ ببی زبانی پھر بکن اللہ و زمین اگر اللہ تعالی اجازه سخن گفتن بداتی ایشان با زبان گویا رمضان روزدارانش بشارت و خوشخبری داد و آیانش به الله رحمتان امیدواریان بیان کو بران زبان اگر بوتین زمین و آسمان معلومی که رمضان چه اندازه عظمتی ها و حدیث حضرت سلمان فارسی کے معروف ہیں کہ نبی علیہ السلام در قرب زمانی رمضان کہ رمضان نزدیک ہے مثلا بان در رمضان مروچی پیغمبر استاد به عنوان خطیب سخنور و سخنران مارے آگاہ کت کہ یہ ماہ ہیچ لحظے از اول تا آخر ما بغفلت مگوازین واجہ قیام فرمائیں سخنرانی فرمائیں و ماہ رمضان فضائل و برکاتی برائے اتی امت حاضرین افراد بیان فرمائیں کہ یا ایوہ الناس اے مردم قد ازل لکم شہر عظیم مبارکن ایک ماہ با عظمت و ماہ مبارکی بر سر شما سایہ دور داتا و نزدیک اللہ شی روزہ فرض کتا و قیام لیل آئی اللہ پاک تطوع قرار داتا و آئی افطاری دے گے ثواب ان قدر و مصیبت زدیانی مصیبت تا کمک کنگ و مشکلہ سر آیان دور کنگ و تی خادمانی کارانا تخفیف دیگ روزہ دارانی افطاری دیگ بسیار ثواب نری حدیث بیان کنگ بتگا اللہ تعالی جل شانہ یہ ماہ عظیم الشان قدرہ زانگ توفیق عطا بفرمائیں الا مروچی با توجہ به تقویم و تقریبا کسی هم به ما نگوشتا که سیوم رمضان ببی 29 رمضان لذا تأکید بی و امیدواری هم بسیار هستن که اگر جاهایی که آسمان مثلا صافه پیشبینی دانشمندان هیئت و جغرافیا هم همشین که با توجه به محاسبات ماه بیش از نیم ساعت مروچگی بیگاه بعد از غروب خورشید ماه در آسمان هستن چیزی که معنی این چه ماه ظاهر بگا روشنایی آفتاب و روز هستن روز غروب کن بعد از غروب حدود 30 دقیقه روز هستن بعد از روز هستن و تیزین چند ماه در اماکن و جاهایی که مرتفع و بلند ببن و دقت بکنن همه جا بچارن که معمولا ماه چارک جاگاهی با دقت و جایی که پرده و حاجز و ابر و مهی مبی انشاءالله امیدواری ها که در فاصله این نیم ساعت یعنی 15 دقیقه اولی تا 20 دقیقه احتمال قوی ها که ماه گندگی بی لذا تاکید کنن که شما عزیزانا که ماه بچاره و ایدا یک حیاتی از علماء مسجد متمرکز و هر کس دیست بیه تو اداوتی گواهی یا شهادت پیش بکن و با توجه به سستی ها و کوتاهی ها و کم توجهی هایی که در سطح منطقه مروچی نسبت به ابتدای رمضان بی من باندار رو چک دارو بنیت نافل اگر گندگ نبو اگر گندگ بود تراویح وانه انشاءالله و باندار روزه فرض شروع کنه اگر ثابت بود و اگر گندگی ثابت نبود من تمام تاکید کنم که بانداتگی روچا بنیت اگر گندگ نبود بنیت روزه نفل روچک بداره اگر مگر نیت مکنه که ما نیت روچک داره اگر رمضان بود بلی رمضان بی اگر رمضان نبود مر ثواب رسی اشی گرا خرابی نیتی این نیت غلطه این نیت فاسده گرا قطعا نیتا و تی نفل بکنی آب دیگه چیزی که اللہ تعالی رنده اگر شی جز رمضان حسابت رمضان ما شما ندید دگا حالی پا ما شما نرستگا رب العالمین آیه بجای رمضان رو چگا قبول کن ما شما اوتی نیتا گرا آوهدی قرص و پکا و پخته نفل بکنی اگر مگر نیتی نهی نیت عزم و جزم و قصد نامه و علماء وظیفه خواص وظیفه که رو چگ بدارن شی وظیفه فقی و شرعی هم رمضان مبارک ماهی که هر عمل ای ماه تا مضاعف بی نبی علیه السلام وقتی که حجۃ الوداع برگشت و آخری حج مدینه منوره یه جنی آدمی واجهات دیستو جستی کو که تو مرگی حجا گو ما امره بودتگی گو ما که یحتگی آبی بی اگو نه یا رسول الله میں خوشتر دو بودتگم یا خوشتری میں چوک مردمان آپ یارتا چه چاتان وحشین آپ مدینه شهر آپ سورتان چه قورانی کناری چاتان مردم آپ از همه زمان و دیگه هشتری من این مردین بودی چوکی یا جنباز بودتا که من هشتری نبودتا که من سوار بون تی رفاقت و تی همرهداری سعادتا در ای حج جامع ادا بکنو نبی علیہ السلام فرمائی که تو چه آپ چه من امراهی پش کبتا گه گره رمضان ماه برو عمره بجا بیارو پچی که رمضان عمره ثواب برابر با هنچی حجی که احاجی منی امر حبیبی تمکه برو پیغمبر فرمان ماچ اللہ جل شان ہوا متضرعانہ و ملحانہ استدعا کنی کہ مارا یہ رمضان تھا وہ تھی بیت طواف و عمرہ ادا کرنا وہ تھی نبی پاک علیہ السلام و آئی صحابین و صحابے قبور متحرہ سرا سلام عرض کرنے گے توفیق عطا بفرمائیں زمزمہ یہاں کہ بیماری کرتا و فلان و نیلن تو یہ زمزمہ مطمئن بک من از نهای وقت گوشن بر اساس وقت ایمان گوشن درو گیشی و من استدعا چیشی انچه مسئولین سیاسی کشور و هر کشور اسلامی که وقتی سیاستانا در عبادات مسلمین اعمال مکنه غلطی سیاستانا اگر چنانچه کسی با حکومت عربستان مخالفتی هستن مخالفت بکن جنگ بکن و با هر شیوه سیاسی رفتار بدن کن بکن اما سرزمین مقدس حرمینا بچین بیماری ام فلانزای خوکی به دروغ متهم کنه که مسئولیت نزد خدا بسیار عظیم و خطرناک من قسم وارتن کرو گشتن کنو که ام فلانزای خوکی برای انسانان خوک خدا مسلط کن خوکانے کے انسانی شکل تو کایا خوک خارے انسانان سرا خدا مسلط کا و در پرتب احادیث رسول خدا صحیح بخاری و مسلم تمام احادیث من با ایمان قاطع و قسم برون اسی گوشوں کے اللہ ذوالجلال ام فلانزای خوکیا مثل طاعون در شہر مکہ و مدینہ اجازے نہ داخل بھی رسول خدا علیہ السلام حدیث صحیح ہے کہ ہر کسی منکر بھی کافر بھی رسول خدا علیہ السلام فرمائیں تاکہ مکہ و مدینہ شہر ہے دروازان سرا اللہ فرشتہائے شمشیردار مقرر کتا دجال وقت کی تمام دنیا چکر جا یک مدینہ داخل بھی مکہ بگزی اللہ تعالی ملائکہ یا نیل مکہ مدینہ گزگا و ہمیں پہن بیماری طاعون طاعون آن زمانہ ایک بیماری بوتا گردنانی تا بصورت یک گلیڑے مثل ہشترانی دانگان دانگی دریا تا بسرعت آن افرادی کشتا و سرایتی کتا از بیماری های مصری و سرایت کننده ہیں و جا فرمائے ہنچ کو دجال خدای نیلی مکہ و مدینہ داخل بی ہمیں پہن طاعون مریضی اللہ تعالی نیلی مکہ و مدینہ داخل بی و ہمیں حدیث دلیل ہیں ام فلانزای خوکی سراجت کنندہ یک نوعی از ہمیں طاعون ہے ہر بیماری مصری طاعونی ہے بنابر ای حدیث اللہ تعالی ای ام فلانزای در مکہ و مدینہ نیلی داخل میں بھی اگر قرار بھی زائران حرمین شریفین جلو بھی یہ خاطر گرگ بھی و پرواز بھی یہ خاطر اگر بند کنگ با گرہ بعد ہونگ کونگ پروازن تعطیل کنگ با باید اروپای پروازان تعطیل کرنے گئے بینکہ خوک خارانی مرکز ہم ہو جائے چرا پرواز مکہ و مدینہ و جدہ تعطیل کرنے گئے اذا اگر اہداف سیاسی ہیں وہ تھی سیاسی اہداف دین سرا سرشکن مکن عمرہ و حج از فرائض دینی فرائض اسلامی ہیں احدی جز خدا در امور و احکام دینی حق تصرف و دخالت نداری از عقیده ما به نظر ما هر کسی در هر مقامی بالاترین مقام دنیا قرار بگیری ای حق نداری نماز تعطیل بکن حق نداری حج تعطیل بکن حق نداری عمره تعطیل بکن در زمان حضرت سید احمد عرفان جد بزرگوار حضرت سید ابو الحسن علی ندوی در هندوستان سفر حرمین که آن زمانا پروازی چیزی دیگر نیست و شبه قاره هند جایی که با وسیله خشکی راهی به حرمین نیست راه فقط دریایا از بمبئی سوار بوده مردم کشتیانا لانچانا و وسائط نقلیه دریایی یا باستی در جده برفتی را بعضی ارباب حکومت و همراهی به همراهی هم نوایی آن بعضی علما یا علماء سو یا علماء خوب نادان، کم تفکر در مسائل شرعی، اهمیت مسائل دینی. فتواش دا که حج فرض بودن از مردم هندوستان ساقطه، چون که راه خطرناک، این دریایی که باز وسائل دریایی دچار حادثه بودتگان، غرق بودتگان، بعضی حاجی مرتگان، لذا حج فرضیت ای موقعیتا ساقط این چه حاجی هنی سرا. حضرت شیخ احمد عرفان، سید احمد رائے بریلی رحمت اللہ علیہ، فتوا دا کہ ای حبر غلطی حبری، وقتی بریلینی دستور داتا کہ من ان برگی سال بحج رہوں، وسیلے دریائی با لانچ و میل ہر چی کہ ہم یا سربی میں بحج رہوں، ہر کس آمادگی داری گو میں امرہ بی باد و تا آمادہ کنی تا ماشوا ای تفکر غلطی باید غلط بودن ثابت بکنی. و اللہ حضر جلال بیت زیارت رسول خدا علیہ السلام مرتد متحر زیارت نباید تعطیل کنگی، وجہ تبلیغ کو ہندوستان تھا سلام ضد یہ تصور کہ نباد و مکہ بروئے کہ خطر دریا موجود ہے، یہ واجہ مامور بسیج کتن در شہرهای ہندوستان تبلیغ بکنن برای آمادہ شدن برای حج، و بعد سرفرستی کوئی چندین پروند شناور دریائی و راہ کپتن استریت دریا بطرف جدیا و زیارت حرمین شریفین، و الان مداری با ہنچی شرائطی مواجہ پہ ہوگی کہ مردم بخاطر وتی سیاسی اغدیانی خالی کنگا با بہانہائی واہی و پوچھ برای مسلمین علاقہ مند عمر رمضانی ممانعت اسباب بوجود یارا، ہر کس به هر طریقی توان در ماہ رمضان کسب فضیلت یا بکن که رسول خدا علیہ السلام آئیے تاکید کتا باز هر راہی رفتن کن، آئیے ایمانی تقاضا ہمیشی ہیں کہ امکانات مالی ہستیں مطابق حرمین شریفین اثر بکن، مخصوصا تا ای تفکر باطل بکن، و هر کسی اگر بهش طریق رو گئے توفیق نبو، و حالانکہ آئیے آمادگی گفتر رو گئے، بعض مردم ثبت نام شده بشی تقریبا قرار تک آنی ویزا دوباره باطل اعلام کرنگ بھی کس سفارت سعودی هرگز ویزای که داتگی باطلی نکن، آیا تو فروازان باطل کتن کنه، کسی آم مملکت داتگی عمل حرکت جروا قانونا نتوانی بگیری، نتوان بگیری تی، و ای حرکت یک حرکت ضد دینی و ضد اسلامی ہے که باید اشی ملغا بی، و ما در ای بحثا هیچ گونه تعارفی نداره که بانده یکی بگوشی که نماز ایتیما وانگ میں بھی حج حج ہما کافرانی رب کیا کرنے کے بھی کہ ایز الحج بدل کرنے امبری مثلا ببوحان فلان چیز ایز الحج کسی مکہ امرو محرمہ ذو الحج کرنے امبری نسیع عملہ کی کفارا ماہانا جا بجا کو ماہی کارانا بکرنے نخیر رمضان فضیلت ہج ماہی دا حاصل نبی رمضان عمرہ حج یہ برابر ہے ہنچکہ رمضان یک نفلی فرض یہ برابر ہے یک فرضی ہفتاد فرض برابر ہے اللہ تعالی جل شانہو میں افکارا آمارا اقائدہ درست و صحیح و مطابق حق قرار بدا و باطل و اہل باطل نقشو ترفندانا علیہ الاسلام علیہ مسلمین علیہ مقدسات مسلمین اللہ تعالی در نطفہ خفا و خنصاب فرمانی تو نابود بفرمانی بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ و آلہ اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين صلوا عليه ما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصة مختصر اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين